فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo isniina taariikhda hijriga ay ku beegan tahay 28-ka bisha Ramadaan sanadka 1404-ka hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada Muqdisho, mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab oo ka hadlay barakicinta iyo xadgudubka ee Yahuudda ku hayaan dadka Muslimiinta ah ee reer Falastiin, bayaan ay baahisay mu'asasada Al-Malaaxim ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah, mu'asasada Al-Kataayib oo baahisay xalqada 12-aad dardaaran ku socda dhalinyarada uu Allah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka, maamulka Islaamiga ee degmada Buqa Qabla ayaa deeq lacag ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan wilaayaadka Islaamiga oo si weyn looga dareemayo u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Fidriga oo ay ka harsan tahay maalmo qura, maamulka gobolka Banaadir oo ku fashilmay inuu wax ka qabto biyo gooyay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, iyo qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlay dhibaatada ay ku hayso arrintaas. Halkuu ku dambeeyey gantaalkii Shiinaha ee maalmihii la soo dhaafay walwalka ku hayay caalamka, maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo qarax la beegsaday dad danyar ah, kadib ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, xukuumadda Washington oo qorsheynaysa inay saldhigyo military ka samaysato dalal dhaca qaaradda Aasiya. Qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo ka tirsanaa saraakiisha dowladda federaalka ayay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Sargaalka la dilay ayaa waxa uu ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda, iyadoona raggii dilay ee goobta si nabadgelyo ah uga baxsadeen. Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa soo gaaray halka lagu dilay Cabdullaahi Maxamed, iyagoona goor dambe qaaday meedka sargaalka. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa deegaanka Weyda Weedoleedka magaalada Muqdisho ku dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka. Askarigan oo lagu magacaabi jiray Bashiir ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa maleeshiyaadka Gorgor oo uu soo tababaray Turkiga. Degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale lagu dilay Xirsi oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ku ugaarsanayso xubnaha kala duwan ee u shaqeeya dowladda federaalka, kuwaas oo ay ka geysanayso gudaha magaalada Muqdisho. waa hagaag. Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ayaa ka hadlay barakicinta iyo xadgudubka ee Yahuudda ku hayaan dadka Muslimiinta ah ee reer Falastiin, bayaan ay baahisay mu'asasada Al-Malaaxim waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir. mu'asasada warbaahineed ee Al-Malaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta, kaas oo looga hadlay xadgudubyadii ugu dambeeyey ee Yahuuddu kula kacaan Muslimiinta degan magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Bayaanka oo ku qornaa luuqadda Carabiga ayaa looga hadlay qorshaha maamulka Yahuudda oo ku doonayo in mid ka mid ah xaafadaha magaalada Al-Qudus uu kaga barakiciyo dadka Muslimiinta ah si beddelkooda loogu dagaameeyo Yahuudda dhulboobka ah ee xoogga ku haysata dhulka reer Falastiin. Al-Qaacidada Jasiiratul Carab ayaa waxay bayaankeeda uga hadashay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka taagnaa xaafadda Sheekh Jaraax ee magaalada Al-Qudus, iyo xadgudubyadii ciidamada Yahuuddu kula kacaan Muslimiinta ku cibaadaysanaya 10-ka dambe ee Ramadaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. waxay mujaahidiintu tilmaameen in arrimahaas ay muujinayso cadaawadda gaamurtay ee ay Yahuuddu la dheer yihiin guud ahaan ummadaha gaalada, waxaana qorshaha dadka Muslimiinta ah lagaga barakicinayo xaafadda Sheekh Jaraax ee magaalada Qudus lagu doonayaa in lagu dajiyo yuhuuda dhulboobka ah. Waxaan bayaankan ku eclaaminaynaa inaan ku garab taaganahay walaalaheena reer Falastiin wax waliba oo awoodeenna ah, waxaana aad u jeclaalahayn inaan dhexdiina joogno si aan si kafool kafool ah idiin difaacno idinka iyo muqadasaadkeenna. Waxa ugu yar ee aan samayn karno haddii aan arrinkaas awoodi weynay waa inaan dagaal ku hurinaa dowladda ilaalada iyo taageeradaba u ah Yuhuudda oo ah madaxa kufriga ee Mareykanka, kaasoo haddii taageerada ay siinayso Yuhuudda aanay jiri lahayn, aysan Yuhuuddu ku dhiiro lahayn waxyaabaha ay ku kacayso, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab, loogana hadlayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Yuhuuddu u geysteen muslimiinta ku nool magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Bayaanka waxaa lagu diray baaq ku socda muslimiinta Falastiin, kaas oo ah inay dulliga iska dul qaadaan, jihaadna ku huriyaan Yuhuudda dhulkooda xoogga ku haysata. Waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena Falastiin inay fadhiga ka kacaan, qaadaanna kacdoon ballaaran oo ka dhan ah Yuhuudda, kacdoonkaas oo ah mid aan aqbalaynin gorgortan heshiis meel dhexaad ah. Waa kacdoon ku daadiya dhiigga Yuhuudda afaafka hore ee Al-Aqsa, waana kacdoon aana wasiilo iyo manhajba u arkayn wax aana ka ahayn qiyaarka awoodda qoraga iyo jihaadka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab. Wuxuu ku soo aadayaa bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Al-Qudus ay ka taagneen xaalad cakiran kadib markii maamulka Yuhuudda oo go'aamiyey in xaafadda Sheekh Jaraax laga barakiciyo dadka muslimiinta ah ee ku nool halkaas, iyadoo taa beddelkeedana la dejinayo Yuhuudda dhulboobka ah. Muslimiinta reer Falastiin ayaa arrinkaas iska diiday, waxaana xaafadda ka dhacay iska hor imaadyo dhex maray muslimiinta iyo dadka dhulboobka ah oo taageero ka helaya ciidamada Yuhuudda. Waa hagaag, muassasada Al-Kataib ayaa baahisay xalqada 12aad dardaaran ku socda dhalinyarada oo Allah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka. Dardaaranadan ayaa ah kuwa tixanaa, waxaana jeedinaya Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan. Dardaaranka 12aad oo ah kan ugu dambeeya ayaa waxa uu sheekhu ciwaan uga dhigay ogow tawfiiqdu gacanta Allah ayay ku jirtaa. Bismillaahirrahmaanirrahiim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. سر بالليل دردارك كوي تمناد كوغو توفيق دو قعنت الله يكو جرته نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا علي كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد دردانك قد بي أن أجيذني ولالك المجاهد كاوحو يهي وحاذ قاتا إن توفيق الأمانتهد أي كجرت أوكليه قعنت الله سبحانه وتعالى قرقاركونا حقيس أوكاء هذا أوكليه أي الله مغنقل isaga kaliyana ka gargaal dalbo. Maxaa yeelay Allah ma hoojiyo qofkii wax weydiista, Allah ma hoojiyo qofkii wax ka rajeeya, mana ajiibi waayo qofkii wax weydiista, mana ka aqbali waayo qofkii u toobad keena, sidqigana muujiya oo xumaanta ka qoomameeya. Dantaada iyo xaajada aad leedahay Allah u bandhigo. Ducadana badi oo u duceeya naftaada, waalidkaaga, ehelkaaga iyo dhammaan muslimiinta, una ducay walaalaha safka kugula jira markaad kala maqan tihiin, ducadaadana la raadso waqtiga ay soo aroortay in ducada la ajiibo. Waxaadna ogaataa in maanta aynu marayno marxalad adag, fitnadu ay meel waliba inaga soo haraysay. Qof ka badbaadayana uu yaryahay qofku Allah u naxariista mooyaane. yuthabbitu Allahu alladhiina aamanuu bilqawli thaabiti fi lxayaati addunya wa fi lakhira wa yudilu Allahu aldhaalimiina wa yafcalu Allahu maa yashaa. Akhi lmujaahid, waa adiga maanta arkaya dad badan oo aad garanaysay quluubtoodana ay buuxisay hilowga ay u qabeen saaxada jihaadka, kuma aysan qancin nolosha ay ku jireen, mana aysan ku faraxsanayn, adduunyaduna way u dhadhami weysay, waxay dareemayeen inay tahay nolol ciriiri ah. Waxay u soo bareereen khatar kasta si ay u soo gaaraan saaxada jihaadka, balse markay haleeleen waxay wax badan ku taamayeen. Himiladoodii inay u hirgashay Allahna waafajiyey inay saaxada jihaadka yimaadaan ayaa quluubtoodii isbedeshay, iimaankoodiina daciifay. Tabiicaadkii iyo takaaliiftii jihaadkana qaadi kari waayeen. Markaas ayay dib u gurasho bilaabeen iyo inay ku noqdaan halkay ka yimaadeen amay cadowgii isu dhiibaan. Cadowgii shalay dullaysanayay, sharaftoodii cirdigooda ku xadgudbay, ayay dib maanta maangeli uga dalbeen. Walaa xawla walaa quwata ilaa billah. Kuwaana qaado oo ha dhayalsan fitnadaas, waxaadna Allaha ka baridaa inuu kaa badbaadiyo. Ka digtoonow oo ka taxadar inay kugu dhacdo amay ku asiibto fidnadii kuwaas aafaysay. Waxaadna badisaa ducooyinkii dadka wanaagsanaa. Rabbana laa tuzigh qulubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab. Ku ducaysa wuxuu ku ducaysan jiray nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fujati niqmatik wa jamiici sakhatik. Rawahu Muslim. Allah u run sheeg waxaa dalbataa raali ahaanshihiisa, hanuunkiisana mar walba raac. Allah tala saaro. Waxaadna u dhexaysaa bayna rajaa'i walkhawf, jihaadka u bax oo habaqin, sabarka iyo taqwada Allahna zaad iyo sahay ka dhigo. Allah ma dayaco samafalayaasha. Wasbir fa ina allaha laa yudiica ajra almuxsiniin. Wa sala allahu wasalama cala rasuulillah wa cala aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي؟ قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي؟ قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي. دين عظيم هو السامي. وهجاج قد بكر أيها كسوم قن بلس مركان. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين. فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي ودن بي عالمك مليشيات كحوثيين تايا قرح لبيك سدي دادريدا ويران سقال روحيا دمشي داوع كنو قدي قرح كدعي مقالة الحديدة ودع دا قلبيت كودن كيامن قرح ووي ودد الحاج ديغان كأدريهامي اي كواسين مليشيات كحوثيين تا ايا وحا كدن تاي افر روح ورايدا هالك اي كودا وعمين شنكالي دادك كوحي اللو بي قرح مليشيات كحوثيين تا كواسين ودد الحديدة ديغان ganka ad-durayhami ee koonfurta magaalada al-Hudayda ayaa waxay u badnaayeen haween iyo caruur kuwaas oo badankood ka soo jeeda hal qoys. Dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada ayaa saxaafadda waxay u sheegeen in Maryan Maxamed Ahmed, Qadir Daud Maxamed, Maxamed Daud iyo Salwa Sultan ay ku dhinteen qaraxa, halka ay ku dhaawacmeen Qayd Qasim, Qadija Qasim, Nicma Qasim, Ridwan Qasim iyo aabahood. Qaraxan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacada ka hor ay maleeshiyaadka xuutiyiinta laba caruur ku dhaawaceen bariga magaalada Al-Khawqah oo dhacda koonfurta magaalada Al-Hudayda ee waddanka Yemen. Maleeshiyaadka kooxda xuutiyiinta ayaa sii kordhiyay tacadiyada ay kula kacayaan qaybaha kala duwan ee dadka rayidka ah, iyadoona xadgudubkooda ay dhibaato badan ka soo gaarta dadka rayidka ah. Dowladda Shiinaha ayaa shaacisay inuu soo dhacay gantaalkii ka baxay gacanteeda ee maalmihii la soo dhaafay qalqal galiyay guud ahaan caalamka. Xukuumadda Beijing ayaa sheegtay in subaxnimadii hore ee saakay uu badweynta Hindiya gaar ahaan biyaha jasiiradda Maldives uu ku soo dhacay haraadiga saaruuqii ka baxay xakamaynteeda. Mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa sheegay in inta badan gantaalka uu ku burburay hawada ka hor inta uusan ku soo dhicin badda Carbeed, iyagoona xusay inuusan geysan wax khasaare nafeed iyo mid hantiyeed. Intuba warbaahinta Shiinaha ayaa tilmaantay in haraadiga saaruuqa sidoo kale laga helay koonfur galbeed Hindiya iyo waddanka Sri Lanka. Dhanka xukuumadda Washington, taliska ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay soo dhicista gantaalka Shiinaha ee loo yaqaan Long March 5B hasay shee Mareykanka ma uusan shaacin halka uu ku dhacay gantaalka. Kormeerayaasha indhaha ku hayay gantaalka ayaa sheegay in waqti dambe ee xalay uu soo dulmaray dalalka Falastiin, Urdun, Saudiiga iyo Cumaan goor inta uusan u gudbin badweynta Hindiya. Sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya soo dhicista saaruqa Shiinaha ee Long March 5B kaasoo wax ku dhow 7 cabsi xoogan ku hayay dadka ku nool caalamka. Ma ahan markii ugu horeysay oo Shiinuhu lumiyo xakamaynta gantaalada uu soo saaro, waxaana sanadkii 2020-kii gantaal noocaan ah ka fakaday Shiinaha uu dib ugu laabtay gudaha waddankaas isagoona qasaare gaarsiiyay dhismayaal ku yaala gudaha Shiinaha. Kadib ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, xukuumadda Washington ayaa qorsheynaysa inay saldhigyo military ka sameysato dalal dhaca qaarada Aasiya. Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ku hawlan tahay sidii ay ciidamadeeda u geyn lahayd isla markaana saldhigyo military kaga sameysan lahayd wadamo dhaca qaarada Aasiya iyo Bariga Dhexe kadib ka bixitaankooda Afghanistan. Wargeyskan laga leeyahay Mareykanka oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan xukuumadda Washington ayaa sheegay in madaxda Mareykanka ay doonayaan inay saldhigyo ka sameystaan dowladaha dariska la ah Afghanistan iyo xitaa kuwa ka fog. Waxay mas'uuliyiinta Mareykanka xuseen dalalka ay doonayaan inay saldhigtaan kuwaas oo ay ka mid yihiin Uzbekistan iyo Tajikistan oo xuduud la leh waddanka Afghanistan, iyadoona tallaabadan isballaarinta ah ay Mareykanka la wadaan Ruushka iyo Shiinaha oo mid walba wata dana gaar ah. Talaadadii la soo dhaafay ayay ahayd markii taliska ciidamada Mareykanka uu ku dhawaaqay in 2-6% ay dhameystirantay ka bixitaankooda waddanka Afghanistan. Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in 12 September ay soo socota gabi ahaanba ciidamada Mareykanka ay ka bixi doonaan waddanka Afghanistan, halkaas oo ay dagaal kaga jireen muddo 20 sano ah, iyadoona Washington ay dagaalkaas ka dhaxashay khasaare ka badan $2 trillion iyo dhimashada 2,400 oo ciidamada Ameerikan. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin. Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Maamulka Islaamiga ee degmada Buqa Qabla ayaa deeq lacag ah gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas. Waxaa goobta ka hadlay gudii ay wilaayada u xilsaartay gurmadkan loo sameeyay qoysaska danyarta ah iyo waalidiinta qaar ka mid ah qoysaska loo qaybiyay lacagta. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله إله با مهد اسكال مهد أن لسو كوبي كرين ما أرتد مات يبلاونا أن لهن مهد اسكدب وحا مهد اسكال ولا يد إسلامي قدق مذا بوقع قبل وسوق بن قابل سي ما أرتد محايا إن ما أرتد رنتاس أيوه ما أرتد محايا نقول بوريي إن أن أستاقنا ولا على هاي ناس ساكنتي أن نقول أقنع ستيد دق مذا بوقع قبل فلله الحمد إله إياكم هاسن انتاس ما أرتد محايا نسكوية كياني انتاس نوسو سورة قليل يو إعلام كبا قواس أو ما أرتد مانتا nugu booriye in aan u istaagno walaalahan masaakiinta iyo agoomanka nugula nool degmadeena Buuq Qable. Anoo ku hadlaya ganacsatada degmada Buuq Qable ee gobolka Hiiraan, waxaan maanta halkan ku wareejinaynaa deeq lacageed taas oo laga soo aruuriyay ganacsatada degmada Buuq Qable, qeyr Allah siiyo, taas oo ay ugu tala galeen walaalahood maarta maxayad masaakiinta iyo agoomanka si ay ugu ciidan ciid farxadeed farxadda maalinta ciidana ay ula farxaan ayagoo maarta maxayad dad iska dhibaateysan agooman iyo masaakiin isugu jirto. Daaqdas maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah ayaa noo soo urtu galiyay summa waxa nagu booriyay walaalada islaamiga degmada Buuq Qable jazaakumullaah khair. Marka daaqdas ayaan waxaan ku wareejinaynaa walaalahaas masaakiinta ah ee nagu nool degmada Buuq Qable kuwaas oo isugu jira haween iyo rag agooman sidaas daraadeed waxaan maanta qaanaa maxay ahayd degmada maartay ajir Allah ka siiyo walaalihii soo dhiibtay ee ganacsatada ahay maadaama aan aniga oo ahay afayeenka degmada ee ganacsatada degmada waxaan leeyahay jazaakum Allah khair meeshii aad ka soo bixseen bedelkooda qeyr qaba Allah idin ma taqaana siiyo maalkiina Allah barakeeyo intii aad dhiibteen maartay Allah miisaanka qiyaama Allah idin ku daro masaakiinta waxaan leeyahay maartay waxaan iska imtixaan waaye ki wax haystana ma aha in uu Ilaah jecel yahay waxa loo siiyay waa imtixaan kii aan wax haysanayna ma aha in la naceb yahay oo asigana ma arti wax loogu diiday asigana waa imtixaan adduunyada sideeda imtixaan iska ah marka in aad adinkan insha Allah Ilaahay idinkiis ku sabartaan oo aad ka dhigataan wax weyn maadaama walaalihiin ganacsatada degmada buuq qabla idin soo xuseen ay idin fiiriyeen ay ma arti idin xusuusteen had iyo jeerna idin garab taagan yihiin inkastoo ma arti awooda iska yartahay inta in ka badan ayaan jeclaan lahayn in aad idin ka farxino balse Ilaahay qadartiis intaan ayay ma taqaana noqotay insha Allah jazaakum Allah khair adinkan waxaan idin leenahay bal nagu farxa iidaas in ma arti farxadaadna kala qayb qaata maadaama ciidii muslimiinta ay tahay ganacsatadan waxaan leeyahay insha Allah bedelkiin qeyr qaba Allah idin siiyo ma arti meeshi aad kasoo bixiseen Ilaahay wax qeyr qaba idin ku bedelo miisaankiin qiyaamada Allah xuso mideed kalena ganacsata waxaan kala dhahay lahay walaayid islaamiga adinkana jazaakum Allah khair maadaama aad walaayideena tahayn aad ma taqaan had iyo jeer aad u taagantihiin ummadan muslimiinta aad maadaama aad tiin dawladda islaamka ee ummadan u taagan kana ka war qabtaan had iyo jeer dadkooda xanuunsanay dadkooda masaakiinta ay dadkooda tawar darnay aad u taagantiin adinkana waxaan leeyahay jazaakum Allah khair ilaahay miisaanka qiyaama Allah idin saaro walaalahan iiclaamkan ayagan sidoo kale inta waxaan leeyahay ma arti maxaa jazaakum Allah khair ma arti aad iyo aad ayaan ma arti qanooga baahi tirteen xagga iiclaam ha noqoto xagga ma taqaana maxaa aad wax kasta noqoto jazaakum Allah khair aada wa billahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed dirsaale yaraare meeshaan waxaan isku gunimad ganacsatada buuq qabla ee walaayada waxa mahad iska la ilaahay waxay nasiyeen lacag oo ku farxnay das ilaahay yiraah anaga maanta noolo si meeshaan alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin si fiican baa loo afuray si fiican baa loo eeday eed wanaagsan dareenkayna waa aad bas fiican yahay faatixada umarna intii oo waxna soo gaarsiisay intii la qabatayba baahida waa iska badan tahay baahida waa iska badan tahay ilaahay dabawla kare laakiin alxamdulillaah hadda waa wax baa la helay alxamdulillaah faatixada umarna inkii oo wax bixiyay inaas waxiis ilaahay u la laama oo duceyne das ilaahay diidan waa farxad waaye farxad waa u duceyne waa faatixada umarna axmed maxamuud aliirana qabla buqa qabla alxamdulillaah lacag alxamdulillaah ilaahay nimcadiis waxaan soo gaarsiiyey ganacsatada buqa qabla dareenkayna nabad waa fiican yahay aad u fiican ilaahay nimcadiis bismillaah si fiican haddaan waa nimcaysanay ilaahay noo gargaari intiina soo gaarsiisay dambigooda Allah dhaafo aan diyaar u nahay dee Allah idmo waxaan ugu duceynaynaa inas ilaahay wax siiyo adduunya aan qarabay u dambi dhaafo taas aan ugu duceynaynaa wajadtu hanaan wadhuqtu rida wazalat ani alqalbi alami wa hagaag wilaayadkii islaamiga ah ayaa si weyn looga dareemaya u diyaar garowga munaasabada ciidul fidriga oo ay ka harsan tahay maalmo qura goobaha diyaar garowga laga dareemayo waxaa ka mid ah degmooyinka Jilib iyo Buale oo ka wada tirsan wilaayada Jubooyinka magacayga Maad waxaan joogaa degmada Jilib waxaan fadhiyaa suuqa Al-Aqsa shaqadeena waa arqan mar barar barar Ramadaan bilaan kale lag maalmaan la gaaro waxaa waayo dadka dhan ulays baa soo fuulay qof walba hoosleeyay dharkaaga ama weeyda dhalaan ma kugu dhacda iyalka ku dooyna dadka weyn way ku jiraan iyalka kaliya ma baahanba dadka weyn ku iimaana ku leen iid waa birtay dharka ma iid diyaaris hadda qanisa taa dharka feera ka dhimata ka maqanay oo kale walaal hadda i feera dan qaadanaya waa ninkii weyn iyalka markii laga reebo mashquulku waxna bilaawtay alxamdulillaah markii ay ahayd rajab ay ugu bilaawtay rajab dadka sidii hore maanta dadka markii hore hal sameen jiray markii ramadaanka la gaaro bisay dharka la keensan jiray balse sanadkan way ka duwantaa sanada hore dadku waxay bilaabeen dharka inay tashtaan markii ay ahayd rajab ilaa iyo shabcaan ilaa iyo hadirtaan dharka iid baa la tolaya horta shaqadana waxaan soo aadnaa markii tahay salaas wax kadib aan soo galnaa shaqada ilaa iyo waxaan ka baxnaa lixdii saabeenimo waa markii ay ramadaanka dabayaaqada la gaaro intii ka horeysana waxa waaye ilaa maqribadii ilaan si shaqeynaa laakiin sare ramadaanka mar hadii la gaaro furdo ma leh waxa waayan de qof walba wuxuu ka rabaa dhar kii markii hore toolan jiratay laba shay markan wuxuu toolanaya saddex shay lan kaligiis maaw naagtiisa ku xariirsan oo wiilashiisa ku xariirsan gabdhiisa ku xariirsan qof walba ku xoro wax walba baan loo diyaariyaa waa qasbanta markaad yabeen iimaan la shaqeysaa dadka oo adiga kastan kugu xiran aan u qanciso ayagana si fiican wax ka qaataan marka de waasami ka taqul halad shay ma tuna anaga maanta di aalad hal shay aan tuna taway fiicnaalad xoga mashquulka oo nagu yaraan la balse waxaan tuna dharki raga dumarka waxay u badan ku dhaxwadna marka sas darteed mashquulka nagu batay ciidan baa lagu gaari karaa mooy adoo sidays wax oo ka dhamaadeen baa arkaysa laba shay saddex shay oo luqiyada ka soo baxayaan ma garatay qof oo ramadaan ramadaan koogiisa dharku keensaday iska maqana wax arkaysa soo ramadaan 29 ku dul taagan dharki ayuu ku dhaama ka sa dharki aad raadinaysa meel aad ku moogid marka sas soo qonaa siin doonta marka dawa faam ka tokol buuq ma yaro horto waxaan badanaa rag oo badanaa dumar kana dhex gashana laakiin rag oo badanaa saasay tahayna makala shaqada makala yaro waa isku walawada waa isku wadnaa isku wadnaa laakiin dumar ka waan ku yarnaa rag aan ku badanaa noocyada aan ku sheegana noocyada aan ku sheegana waa Pakistan waa shaar waa qamis waa sirwaal waa fitishari waa dhanka ragga dhanka dumar kana waa faami kartaa kala xijaab iyo abaayad iyo saako waxa ay tashtaan somowi gabi aanto dad ma mar qaar oo aad ka jirto dad waxay keensanaan jaketina keensanaan jaketina waa dhax gashaa mar hol yar isku maayo hodan ku shee hol badan isku dhax wadaa magar bilisha oo shacabaanaha bilaawada shaqadan ka badan oo noqobadaani hadda waa bamay waahe gabagabi ba maraha in amal la arko dadka si diyaar garoweyn sada soonkanka diyaar garoweyn ciidanka si diyaar garoweyn saas daradii hadda waa shaqada miilinka dhinaawayti ama anka ulo saayti hadda la gaar saadum la roob sadaan horay kan sheegay carawada meel ku helay dhar bilaamayd dhar meel dharkaasi yaala lankeen baan ku gadaana waan antolaana laakiin dhar binaanka lagu sheenay oo ma qabadaana sababtoo ah hoob uu iska darsana lama ules ki on meelitaan yaala talooshay imbaahni ko kala la sheenay magaaladan dhon dhar shama talakor saas daradii danta meeniga sabaasay markay ona aan una neeyal le una tolna lanki darka binaanka ku sheena usla nagada dadka malkan shirqaaliyalkana ma aragnay iska filayeen laakin dad may jiraan hada maalanta iide war tolol ay walan ku deeran hata aan iide isdana leena saas daraadi laakin may kana saayo naftirsho in iyo isku xakameeyeen dharte waliyo ka filanayo qabsadan alxamdulillah alxamdulillah alxamdulillah tasila subhanahu wa ta'ala yakama san amin ka manta una fadna hoidan heraate manta una fadna koena oo una fadana misajid ka manta fadna hanbaana may waahatu kamidan nalatiyajo daaimo amni alhamdulillah ni taas ilaahi subhanahu wa ta'ala kama hadiyan waxaan soo bilaawnay bisha shacbaanka marka adii shanteedii ilaa alaana mashquulka ku jirnaa ma sha Allah dadka aad iyo aad ay id u diyaar garoobeen anaga tarqaanleeda jam ayaanahay inkastoo magaalada dadka aad iska farabadan yihiin arqaamankan ay yarihiin haweenkii oo dhan waa soo jeednaa marka taajidka aan gaarno kala waqtigiisa mashka tagnaa salaadeen aan sii tukunaa waan soo suxurnaa intaas ay walaalayn ayaan u diyaarinaa dharka ciida maalintiina ayaga ayaan hoolo dharkoodii waxooda ayaan u diyaarinaa wixii dhar dhan dhaawaantala waa ka dharka dumarka ayaa u badan boqolkiiba boqol raggan waa ku dhex jiraan waa ka ka waran marka nabadgelyada aad ku shaqaynaysaan maasha Allah ilbaabeena noo furan cid aan ka cabsano ma la amnigeena haasana maasha Allah boqolkiiba boqol amnigeena haasana hadda waa gabagabo waxa way mar walba culayska wuxuu si ziyada marka qofka si cabireysa si qabaneysa si cabireysa culayska waa si ziyada hadda laakiin waxaan sameeynay 15 kabadlaan ayaan dadka joojinay maanta waxaan taaganahay wax kala bixin raggii hore dharka lacagtaan uu qaadanay dharkii aan u tolnay aan dharka siino mashquulkaas un baa jiraada waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay maamulka gobolka Banaadir ayaa ku fashilmay inuu wax ka qabto biyo gooyay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoona qaar ka mid ah ganacsatada ay ka hadleen dhibaatada ay ku hayso arintaas waxaa go'ay wadooyin muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoona ay xirmeen xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ganacsatada Muqdisho iyo bulshada ku dhaqan magaalada ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ka qaaday canshuur taa beddelkeedana aysan waxba ugu qaban dhibaato ugu weyn waxa weeye baabuurta soo firdhaysaa taa ganacsigada baa la ebrowaay baabuurta taa lagu soo firdhaysaa xilliga ciidaha waaye hadda waa ka ugu daran taa oo waxa weeye dadka ciidii wixii wax gadalahay oo ebar waay xaalku caadi ma aha saas waay meeshan waxa weeye waa xakamayn ganacsatada meeshan ku ganacsano roobka duu yimaadana dhibaato waxa ku aragnaa oo aad u balaaran oo xataa customer-ka nagu soo gali karin oo anigii xataa meesha joognaa dhibaato ku qab waxa kamid ah inuu gudaha biyaha nagu soo galo oo biyo xadaf nagu soo galo aad u tirabad oo dhibaato ku qab haddii oo roobku weynaadana hadhow meel aan ka baxana xatar ay dhibaato ka jirto oo aad u darin roobku dirtiisana uma maqnaado waa go'an tahay xataa baawurtii oo soo digi jireen oo noo imaajinay xataa ma imaadaan oo dhibaatadaas ku qabna dalaba wadaa waa arta baadiyal waaye baawada airport meel amar maagan biya buuxo adaa marsiyo biyaana garayaan qasaar waa la bido alaabeyso aan jirno aan la yaqaada meel marna mala marka halkaan hada degana xabdiinta warta waa biya ku buuxaan hada salaa ugeed aan ku dhinteen sidii arro ku dhimantay meel marna aad mootadeen guri ma geysan kari waxa tahayna garish geeyo lacag aad dhiibay noqonaysa subaxdana u soo dheelmado meesha dhiga garish geeyo laami laami waay meel weyn oo garish ma aan magalisteeda leedahay hada jidaa tama keenay lacagta ku keenay kala bar waxa qaadanaya hadana mooto kala qaadanayso aniga bar la qaadanaya bas waxa ku soo qaada bakara dan lahay shacabka degan ee sheega xafadan calxalow biyahan mar walba imaadaan oo roobka waxa waa saameyn weyn ayaa ku qabna markay imaadaan soo socodka gaadiidka dhihin dadkii shacabka dhihin maritaankii waxa waa baabuurta oo weyna dhibaato ku qabaan sidii bajajka iyo gawaarida dhibaato ku qabaan sabqa fakhuran bi islami Guudahanna intaas ayaan ku soo afmayreynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh